जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी कुछ भी कर ले दुनिया ये ना मिट पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी बरसने से बिजली को चमकने से कोई भी रोक न पाएगा कोई भी रोक न पाएगा फूलों को महकने से बुलबुल को चहकने से कोई भी रोक न पाएगा जब जब उल्फत की राहों में ओ जब जब उल्फत की राहों में दुनिया दीवार उठाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी जाएगी जब जब प्यार पे